lubiłem tego słowa. Trzeba wiedzieć jak użyć, żeby nigdy nie żałować. Zawsze jeszcze gorzej, zawsze się bałem. To czas plus obietnice, zawsze z nimi przegrywałem. Mam stałe aksjomaty, fundamenty, a w głowie mam manuale, jak pokonywać zakręty. Mam talent ja i wielki kwantyfikator. Na szczęście to co nagrałem nie było hitem na lato. Rap raport, zawsze żywy, nigdy presja, nigdy spokój, choć zawsze spoko, zawsze w opresjach. Zawsze wierny, nigdy nic poza 0-2-2. Choć wiem, że dla miłości bilet, bagaż i jazda. Ety gwiazda, ety czegoś nie rozumiesz. Nigdy nie chciałem podziwu, zawsze chciałem wiedzieć co czujesz. I kiedy myślisz, że jesteś już bezpieczny, one stoją za rogiem i chcą ci przypieprzyć. Trzy słowa, uważaj, możesz żałować. Nigdy, zawsze, na pewno, pułapka gotowa. Nigdy, zawsze. Nigdy się nie bałem stać na straży i mówić na pewno to się nigdy nie wydarzy. O masz, pułapka przede mną już gotowa. Mówię na pewno, wiem, że na pewno będę żałował. Zawsze tak jest, nigdy nie wiem co jest pewne. Bardziej wiem czy wierzę, może robię to z błędem. Za dużo może chciałbym w końcu, by coś było nie jak w lotto. Z motyką ku słońcu to głupie motto. Zawsze pod prąd, nigdy tam gdzie motłoch. Tak pójdę pod sąd, winny wpadnie w popłoch. Znowu grzybam, może to grzech trzymać w klatce namiętności. Siedzieć, czytać książki na ławce i pozbyć się wiary. Nigdy nie ma mowy dla ludzi bez emocji pisać kiepskie love story. I kiedy myślisz, że jesteś już bezpieczny, one stoją za rogiem i chcą ci przypieprzyć. Trzy słowa, uważaj, możesz żałować. Nigdy, zawsze, na pewno, pułapka gotowa. Nigdy. Zawsze. Zawsze miałem w chłu ambicji, nie miałem konsekwencji nigdy, leń choć w życiowej kondycji. Na pewno rap, zawsze myślałem kiedy skończyć, zejść do szatni, na zawsze powiesić na kołku korki. Nigdy póki siłę mam, śmieszne deklaracje, bo skąd wiem co za 5 lat będzie dawać satysfakcję. To było miłe, nie prosić mieć aż tyle modlitwy, by człowiek nie zamienił się w maszynę. Nie zostać skurwysynem, który odda coś za nic. Nigdy, choć wiele razy nim byłem. Słowa, sens zamknięty w znaczeń klatkę. Nigdy, zawsze, na pewno, znów szykują pułapkę. Nigdy. Zawsze. Na pewno.